Book 2 25 25 25 Di kota In de stad In de stad Saya ingin ke stasiun kereta Ik wil graag naar het station Ik wil graag naar het station. Saya ingin ke bandara. Ik wil graag naar de luchthaven. Ik wil graag naar de luchthaven. Saya ingin ke pusat kota. Ik wil graag naar het centrum van de stad. Ik wil graag naar het centrum van de stad. Bagaimana caranya agar saya dapat ke stasiun kereta? Hoe kom ik bij het station? Hoe kom ik bij het station? Bagaimana caranya agar saya dapat ke bandara? Hoe kom ik bij de luchthaven? Hoe kom ik bij de luchthaven? Bagaimana caranya agar saya dapat pergi ke pusat kota? Hoe kom ik in het centrum van de stad? Hoe kom ik in het centrum van de stad? Saya butuh taksi. Ik heb een taxi nodig. Ik heb een taxi nodig. Saya butuh peta kota. Ik heb een plattegrond nodig. Ik heb een plattegrond nodig. Saya butuh hotel. Ik heb een hotel nodig. Ik heb een hotel nodig. Saya ingin menyewa mobil. Ik wil graag een auto huren. Ik wil graag een auto huren. Ini kartu kredit saya. Hier is mijn creditcard. Hier is mijn kredietkaart. Ini SIM saya. Hier is mijn rijbewijs. Hier is mijn rijbewijs. Apa yang dapat dilihat di kota? Wat is er in de stad te zien? Wat is er in de stad te zien? Pergilah Anda ke kota tua. Ga naar de oude binnenstad. Ga naar de oude binnenstad. Sebaiknya Anda berkeliling kota. Maak een stadsrondrit. Maak een stadsrondrit. Pergilah Anda ke pelabuhan. Ga naar de haven. Ga naar de haven. Sebaiknya Anda berkeliling pelabuhan. Maak een rondvaart in de haven. Maak een rondvaart in de haven. Objek wisata apa lagi yang ada selain itu semua? Welke andere bezienswaardigheden zijn er behalve deze? Welke andere bezienswaardigheden zijn er behalve deze? Anda bisa mengunjungi kami di www.book2.de agar Anda dapat melihat buku pelajaran dan mendownload versi yang terbaru.